8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een dorp in Polen zijn twee doden gevallen toen daar een kruisraket neerkwam, melden Poolse media. Amerikaanse bronnen bevestigen dat er een raket is neergekomen. Vermoedelijk gaat het om een afgedwaalde Russische raket die eigenlijk voor Oekraïne bedoeld was. Het getroffen dorp ligt aan de Oekraïnse grens. De Poolse premier Morawiecki heeft de Nationale Veiligheidsraad voor spoedoverleg bijeengeroepen, al is niet bekendgemaakt waarom precies. Vanmiddag werden volgens de Oekraïnse luchtmacht meer dan 100 raketten op Oekraïne afgevuurd, meer dan ooit op één dag. Vooral energiecentrales waren het doelwit. Veel Oekraïners zitten daardoor zonder stroom. Door de aanvallen zat minister Hoekstra, die in Kiev is, bijna 3 uur in een schuilkelder. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voorzitter Bergkamp aanblijft. Ook kan ze doorgaan met het onderzoek naar klachten over haar voorganger Ariep. Zo bleek vandaag in de Tweede Kamer. Oppositiepartij PVV vroeg een debat aan om aan te sturen op het aftreden van Bergkamp. Maar geen enkele andere partij bleek daarvoor te voelen. Ook was er weinig animo om in het algemeen te debatteren over de kwestie Ariep, zoals Kamerlid Van Haga voorstelde. Bergkamp zag hierin steun voor haar besluit om aan te blijven en het onderzoek door te zetten. Ze sprak van een duidelijke uitspraak van de Kamer. De Brits-Egyptische mensenrechtenactivist die in een Egyptische gevangenis zit, heeft zijn hongerstaking beëindigd. Alaa Abdel Fattah zit vast sinds 2014 omdat hij zich verzette tegen mensenrechten schendingen in Egypte. In april stopte hij met eten uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. Vorige week, bij het begin van de klimaattop in Egypte, stopte hij ook enige tijd met drinken. Waarom hij zijn hongerstaking nu heeft beëindigd is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond en vannacht trekt regen over het land, minima rond 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Overdag een mix van wolken en zon, hier en daar een bui bij zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Elke dag na je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De zaagbladen zijn geslepen. De boormachine is opgeladen. En de gouden hamer is gepolijst. Als ik begin met knallen, dan stop ik niet. Ik stop echt niet. Ga de bak. En alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer, langer. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen vanuit Volendam. We hebben het deze week over de veranderende Sinterklaas-traditie in dit van oudsher traditionele dorp. Zondag werd de lokale Sint-intocht voor het eerst gehouden met roetveegpieten in plaats van zwarte pieten. Al hoopten sommige mensen langs de kant op de traditionele piet. Welkom in Volendam. jullie hoe de pizza eruit ziet op de boot? Het kan heel goed als ze wel zwart zijn. Pink zwart, dat is toch wel de bedoeling? Hè? Zwart, ja, ja. Meer roetveeg volgens mij. Dat niet. Julieta, hoe heet ze? Zwarte pizza? Het waren helaas voor deze mensen toch echt roetveegpieten die de Sint hier in Volendam bij zich had. Maar het is nogal wat voor Volendam om zo in één keer cold turkey af te moeten kicken van Zwarte Piet. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld Amsterdam het in een tijdsbestek van een paar jaar heeft gedaan. Het was gisteren voor het eerst een intocht met roetveegpieten. Dus daar moeten we even aan wennen. Maar er waren geen opstootjes, er waren geen vechtpartijen. Dat ging vrij vredig en relaxed. Ja, heel relaxed. Dat was gisteren in de bus. Of alle mensen in het dorp er zo ook over denken, is de vraag. In de bus zitten vandaag in elk geval drie mensen die dat enigszins anders zien. Cor, Jaap en Stefanie, welkom alle drie. Ja, die intocht was afgelopen zondag. Cor, je hebt er 40 jaar als Zwarte Piet gespeeld bij die intocht. Waar was je deze keer? De eerste 10 jaar was ik als Zwarte Piet bij de intocht. En in totaliteit speelde ik al dat personage 50 jaar. Mm-hmm. En de laatste jaren wegens ledengebrek was ik tamboer, muzikant bij onze muziekvereniging. Maar na die intocht deed ik altijd met een hele grote groep ging ik mee naar scholen en naar huisbezoeken. Ja. En gewoon vrijwilligerswerk hoor. Dus we verdienden daar helemaal niks mee. Mm-hmm. Maar het was gewoon gezellig altijd. En ik was Zwarte Piet. En ik kreeg in 2020 kreeg ik een aanvaring middels een discussie over kermis. Daar gaan we het zo over hebben. Maar je wil nu in ieder geval geen roetveegpiet meer spelen. Waar was je tijdens de intocht? Ik ben muzikant geweest met de intocht. Ik stond in de haven. Hoe was dat om daar niet als Ik zag al mijn oude collega's als roetveegpiet. En ik heb er niks mee. Ik vind het toegeven aan zwichten voor terreur. Ja. Zo zie ik dat echt. En Stefanie, jij bent 26. Je hebt een klein kindje ook die je hier probeert groot te brengen. Waar was jij tijdens die intocht? Nou, ik heb op een terrasje gezeten. En we zijn heel even gaan kijken hoe ze erbij liepen. En mijn dochter herkende de eerste de beste Piet, roetveegpiet, die daar aankwam lopen. In de zin van, ze wist wie het was. Wie eronder zat voor de make-up. En wie was het? Ja, dat ga ik niet vertellen. Oh, maar een bekende. Ja, dus we zijn toen meteen weer weggegaan. Helaas. Hoe was dat? Om weg te moeten gaan? Ik vond het heel jammer dat het zo moet gaan. Ja. We praten er zo over door. Jaap, jij nog? Waar was jij tijdens die intocht? Ja, wij waren lekker thuis met ons gezin. En we hadden mijn zwager op bezoek met mijn zus. En, Je normaal wel daar geweest dan? Ja, 100%. Ik kom altijd op de dijk. Ik heb ook mijn bedrijf op de dijk. En het is prachtig om te zien. Het is echt een ding in Volendam, hè, die intocht normaal gesproken. 100%. En hoe was het om daar met je gezin? Want je hebt ook een jong kind, eentje volgens mij. Ik heb een kleine dochter van 2 jaar oud. Hoe was het om dan er niet bij te zijn? Ja, dat vond ik heel erg jammer. Wij hebben een leuke dvd aangezet met op de gekleurde Zwarte Pieten. Ja. We praten daar zo over verder, want we hoorden net ook in het NOS-journaal. Er is breaking news uit Polen, nieuws van de NOS. Er zijn mogelijk 2 Russische raketten neergekomen in Polen. Mogelijk ook 2 doden daarbij. De Poolse premier Morawiecki, ik heb die naam nog nooit echt geoefend, heeft met spoed de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. We gaan naar correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, waarom is dat bijeenroepen van die Nationale Veiligheidsraad? Ja, dat is nog onduidelijk. Daar wordt nog niks over bekendgemaakt. Maar inderdaad, de woordvoerder van premier Morawiecki van Polen, die heeft dat gezegd op Twitter. En die zegt dat er sprake is van een crisissituatie, maar geeft daar verder geen uitleg bij. Maar goed, media spreken over raketten die zijn neergekomen op Pools grondgebied. In het Poolse dorp, vlak over de grens met Oekraïne. En ja, er wordt gespeculeerd dat het gaat over kruisraketten die uit Rusland komen en die eigenlijk voor Oekraïne waren bedoeld, maar nu in Polen zijn geland. Ja, is dit wat we tot nu toe weten of zijn er nog meer dingen die we weten? Nou, dit is wat we tot nu toe weten. Er zouden 2 doden zijn gevallen, maar ook dat is allemaal nog niet bevestigd. Ja, en als dit inderdaad zo is, als er Russische raketten nu in Polen zijn neergekomen, dan is dat uiterst gevoelig, want Polen is lid van de NAVO. De alliantie van verschillende landen die ook hebben afgesproken met elkaar dat als een van de landen wordt aangevallen, dat alle landen dan bijspringen om te verdedigen. Dus mocht dat zo zijn, dan is het heel erg gevoelig. En is nu heel erg, moeten we goed in de gaten houden hoe dit nu zich verder gaat ontwikkelen. Want dit is een spannende situatie. Ja, we gaan er uiteraard de hele avond denk ik nog meer over horen op de zender. Charlotte Waaiers, dankjewel. Ja, terug in Volendam met toch dat best heftige nieuws uit het oosten van Europa. Gaan we het wel gewoon hier hebben over die veranderende traditie. De Sinterklaas-traditie die hier is aangepast. Ik zit hier met Jaap, Cor en Stephanie. Die alle drie toch liever vasthouden aan de oude Zwarte Piet. Die traditie. Cor, kan je vertellen hoe jij die traditie normaal gesproken beleeft? Nou, kijk, ik was heel jong en ik had twee doelstellingen in mijn leven. Ik wilde acteur worden en muzikant. En op een gegeven moment, dat ben ik ook gaan doen. Ik ben slagwerker geworden bij een tamboerkorps. En ik heb ook vroeger in een band gezeten. Maar ik had ook wel iets van acteren. Dat zat ook wel in mij. Mm-hmm. En mijn vader die had een vriend. Die was hoofdonderwijzer van een school. En hoe kan het niet anders als een Sint-Nicolaas school. Zo heette die school. Was hier in dorp. En daar kon ik mijn eerste pakje lenen. En toen werd ik Zwarte Piet. Ik denk dat ik een jaar of 11, 12 was. En dat kwam maar een beetje alles bij elkaar, heb ik het idee. Op dat moment. Ja, toen heb ik mijn eerste stappen gezet als Zwarte Piet. En ik leefde me eigen daar ook echt in. Mijn grote voorbeeld was Piet Reumer. Ja. Dat was echt, dat was de Zwarte Piet van Nederland. Ja. En ik wilde hem evenaren. Dat was echt mijn doelstelling. En is het je gelukt, denk ik? Ja, dat is gelukt. Vind ik wel. Plaatselijk dan althans. Jaap, ja. Jij hebt hem wel eens vaker als Zwarte Piet gezien, denk ik, hier in het dorp. Ja, dat is mijn schoonvader. Dus ik zie hem wel vaker door het dorp. Dat wist ik niet eens, joh. Komen we hier nu erachter dat iedereen van het dorp familie is van elkaar? Er zijn wel een hoop mensen familie van elkaar. En anders dan zitten er altijd wel kort. Maar heel even verifiëren bij jou. Piet Reumer, heeft hij dat geëvenaard? Ja, mij weten wel in ieder geval. Hey, wat is het aan de Sinterklaas-traditie waar jij zo'n waarde aan hecht? Nou, het is een magisch iets. Ik in mijn kindtijd heb er enorm van genoten. De spanning die erbij komt, want Zwarte Piet komt langs. En vroeger was je natuurlijk wel eens vervelend. En dan krijg je natuurlijk een lel om je oren. En dan zei mijn moeder altijd, als je niet luistert, dan komt de Zwarte Piet. Nou, en die spanning alleen al. En als ze dan kwamen op die boot met het vuurwerk erbij, ja, dat is iets magisch. Ik kan dat niet uitleggen. Mm-hmm. Als kind zijnde, ik heb daar zo van genoten en ik wil dat zo graag doorzetten aan mijn eigen kindje. Ja. En ja, er is een kleine club in Nederland die gaat het nu voor een grote meerderheid in Edam-Volendam vertellen hoe ze hun traditie/kinderfeest moeten vieren. Ja, je zegt het doorgeven aan je kindje, dat zou je graag willen. Stephanie, jij ook, denk ik. Jazeker. Je zit, Stephanie, je bent heel erg zenuwachtig. Maar dat is helemaal niet nodig. Je speakbrief, zo ben ik gewoon. Je speakbrief is mogen weg. Nee, want het gaat over jezelf. Wat hij net zegt dus over die boot, als ze dan aankomen. Ja. Dan geloof je gewoon weer. Zo mooi was dat altijd. Ook als volwassene nog? Ja, zeker. Gewoon opnieuw weer. Als je dat ziet, echt iets magisch wat hij ook zei. En dan is er nu de sprake van dat de kleur aangepast wordt of moet worden. Sommige mensen willen dat. Waarom verandert dat gelijk het hele feest voor jullie? Wat het verhaal is, kijk, Zwarte Piet is altijd en dat is mijn vriend was dat. Was mijn vriend. Ik zag er altijd, ik keek daar tegenop, hè, want die was altijd lief. En die Sinterklaas die zat er maar een beetje. En die Pieten die deden dansen en die kwamen bij je zitten. En die maar je moest er ook bang voor zijn, begreep ik juist, toch? Nou ja, bang voor zijn als ze kwamen. Ze hebben nooit iets gedaan bij mij. Dus, je was altijd lief. Ik werd altijd beloond met snoepgoed. Maar waarom kan een Zwarte Piet met een paar vegen niet je vriend zijn? Het is een traditie van oudsher. En dat haalde ik net ook al aan. Er is nu een kleine club genaamd KOZP in Nederland. Kick-out Zwarte Piet, ja. Die het nu voor de grote meerderheid in onze gemeente Edam-Volendam bepaalt hoe wij ons traditie/kinderfeest gaan vieren. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Ja, dat is heel raar. Dat is heel gek. Dat is hetzelfde als dat ik de barbecue morgen aansteek. En mijn buurman zegt, ik vind het niet meer dan noodzakelijk dan dat jij twee flessen wijn op gaat drinken. Ja, dat is heel raar, is dat. Ik hoor hier dus van de overgrote meerderheid, vertaal ik dit goed? In Volendam, die wil het zwart houden. Dus zou je dat zo moeten doen, Cor? Kijk, zoals Jaap het zegt. Jaap die bekijkt het vanuit zijn oogpunt dat Jaap die keek altijd naar Zwarte Piet. Mm. Maar ik was Zwarte Piet. Mm. En zoals ik net al in het begin van het programma zei, in 2020 was er hier vanwege corona een vraagstuk binnen de gemeente. Krijgen we kermis of niet? En een Volendammer die schreef een beetje op een cynische manier van wat of we in Amsterdam op de Dam kunnen wij hier op de dijk in Volendam? En daar doelde hij op, omdat er een een demonstratie was geweest op de Dam met 10.000 mensen van Black Lives Matter. Dat was toen de Black Lives Matter demonstratie. En nou, wij wilden hier kermis vieren en dat was nog allemaal niet zeker of dat door zou gaan. Mm. En hij zei, we gaan dat doen. En neem mee een lekkere borrel, een feestmuts en een goede gezellige plaat. Kwam Kick-Out Zwarte Piet, die kwam ook mee reageren. Ging allemaal online, hè, op Facebook. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment, ik las dat... en ik zeg, het gaat niet over Sinterklaas, want hun haalden Sinterklaas erbij. Ik zeg, het gaat over kermis. Wij willen een dorpsfeest vieren. En toen gingen ze kijken op een gegeven moment bij mijn Facebook. Ik had toen alles nog openstaan. Nu heb ik dat een beetje zo gemaakt dat niet iedereen alles kan zien. Ja. Maar dan komt er 50 jaar Sinterklaasfoto's, Zwarte Piet-foto's naar voren. Mm-hmm. En toen werd ik uitgescholden voor pedofiel en racist... En ik voelde mij enorm aangesproken. Dus ik zeg op mijn beurt, als het nou echt zo erg is... gaan jullie dan een ander land opzoeken. Dan zijn jullie van het probleem af en wij van jullie. Daar werden screenshots van gemaakt. En binnen 24 uur had ik een officiële schriftelijke waarschuwing van mijn werkgever. Ze hadden je werkgever ingelicht? Ja, die hadden ze met middels die screenshots hadden ze die ingelicht. En toen, je had het wel iets feller gezegd, toch? Dan gaan jullie een ander land opzoeken. Ja, nee, zo had ik geschreven, hè. Zo had ik het geschreven. Maar het was wel iets feller, toch, dan dat, toch? Nee, echt niet, niet meer, hoor. Ik zei gewoon, als het zo zwaar is, omdat hun dat gewoon verschrikkelijk vonden... Dan moet je ergens anders dat feestje... Ze halen het aan, middels een discussie. Wat vond je ervan, dat ze jouw werkgever hadden ingelicht... en dat die vervolgens jou een standje kwam geven? Ik schrok daar in de eerste instantie van, want ik kreeg om 12 uur 's nachts... net voordat ik ging slapen, kreeg ik die mail. Mm. En dan schrik je enorm. Maar de volgende morgen, ik heb er even al geslapen, hoor... maar de volgende morgen toen hield ik er rekening mee... dat ik gebeld zou worden door leidinggevende van mijn werk. En dat is ook gebeurd. Die leidinggevende die kregen eigenlijk de opdracht om mij te ontslaan. Ja. Maar omdat ik er al diverse jaren werkte... en altijd goed was voor mijn werk, ja. Toen zeiden ze van, we geven je nog een kans. Ja, jij werkte in de beveiliging toen, ja, hè? Ja. Dat het bij wet niet verboden is. Sorry? Het is bij wet niet verboden. Zwarte Piet. Nergens staat er nee, in de wet. Nee. Maar waar ik heen wil is... heeft dit bijgedragen aan het feit dat jij nu na 40 jaar geen Zwarte Piet meer wil spelen? Ja, dat klopt. Want omdat bij ons in het dorp mensen, zo zie ik dat dan... eigenlijk toe gaan geven aan een groepering... die of we dus ook werkgevers opzoeken. Mm. Ja, ik zeg dan op mijn beurt, misschien mag ik dat niet zeggen... maar ik zeg het wel, ik vind het een terroristenorganisatie. Als je werkgevers gaat opzoeken... Terroristen maken mensen bang. Vind je dat ze je bang maken? Nou ja, laat ik zo zeggen, bang angst maken. In dat had mijn baan kunnen kosten. Nou, en ik heb een zoon, die zei op een gegeven moment tegen mij... pa, ga jij hier nog steeds mee door? Straks zit je in de bank met een uitkering. Nou, dat snap ik, dat mijn zoon dat zei. Had jij misschien er anders over kunnen denken... over een Roetveegpiet spelen, als dit misschien niet gebeurd was? Nee, want ik dat vind dan het... toch niet? Nee, en dat komt ook na die hele affaire. Mm. Is er op een gegeven moment, dat is dan wel daarna gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Maar hier was een Volendammer. Die is, helaas is hij begin dit jaar overleden. En ik mag zijn naam misschien wel noemen, dat was Wim Keizer, oprichter van het Volendams Museum. En die heeft een aangifte ingediend wegens groepsbelediging. Omdat ze vorig jaar hier op de markt waren gekomen. Dat was dan Kick-Out Zwarte Piet. Ze kwamen protesteren tegen dat was onaangekondigd. Ja. En daar liepen daar heel veel mensen op die markt. Waaronder bijvoorbeeld de voormalig manager van BZN. Mm. En die man die was toen 78, zal nu wat ouder zijn... met zijn vrouw samen. En die werden gewoon mishandeld het op die markt. Het was heel indrukwekkend voor die mensen ook inderdaad misschien. Die mensen die liepen daar allemaal. En er kwam 100 man Kick-Out Zwarte Piet. En die gingen... Ja, die deden die man de mishandelen. En ook een ouder met ze hebben die man aangeraakt, toch? Of wel? Ja, ze hebben hem aangeraakt. En dat staat ook op film zelfs. Dat is, want tegenwoordig hebben ze allemaal telefoons bij zich met filmpjes. Ja. Vervolgens werden de demonstranten wel eigenlijk het dorp uitgejaagd. Hè? Terug de bus in. Ja, die kregen daarna eerst eieren. Eieren en oliebollen over zich heen. Ja. We praten zo verder, met z'n drieën, met z'n vieren. Als het goed is, hangt verslaggever Rens Turk aan de lijn. Want Rens, jij ging... Hey, Waldi. Hi, Rens. Jij ging voor ons vandaag weer de straat op. Afgelopen zaterdag, tijdens de wedstrijd FC Volendam FC Utrecht... hoorden we dit. Ja, dit klinkt als een gemiddelde voetbalwedstrijd. Alleen, dit waren supporters van FC Volendam verkleed als Zwarte Piet. Eigenlijk een statement tegen de intocht die de dag daarna plaats zou gaan vinden met Roetveegpieten. Rens, dit zijn mensen van de zogeheten Hackside. Jij zou ze opzoeken vandaag. Ja, klopt, ja. Hexside Mafia, je zei het al. Ze zijn een fanatieke supportersclub van FC Volendam. En ze zijn ook volgens mij niet al te bang om af en toe een statement te maken. Afgelopen zaterdag waren ze allemaal verkleed dus als Zwarte Piet. En mijn missie was dus wel om ze deze week te spreken. Nou, daar heb ik toch echt wel hemel en aarde voor bewogen, zou ik kunnen zeggen. Jaap zou dat misschien ook zelfs kunnen beamen, die zit in de bus. En nou, ik heb alleen Jaap vandaag al 7 keer gesproken. En ik heb dus ook contact gehad met Hexside Mafia vandaag. Sorry? Nee, Jaap knikt, hè? Dus het is waar wat je zegt. Oh ja, precies. Ja, nou precies. Ik had dus Hexside uiteindelijk dus gesproken en zij wouden dus meewerken. Maar toen kreeg ik dus een appje op een gegeven moment van hen en zij zeiden... Radio 1, dat is van de NPO, toch? En toen zei ik, ja, uiteraard. En toen kreeg ik dus een reactie terug dat zij dus niet meer met mij wouden samenwerken en mij wouden spreken. Omdat ik dus van de NPO ben. Dus, nou ja, dus, en dat is best jammer, want wij wouden natuurlijk, ja, wij willen gewoon alle verhalen laten horen. En zonder dat wij onze intentie eigenlijk al konden vertellen, ja, ja. Kon wij met ze spreken. Wat heb je dan gedaan, Rens? Nou, toen kwam plan B en toen dacht ik, Kick-out Zwarte Piet willen we natuurlijk ook wat van horen. Dus toen heb ik hun ook benaderd en zij stonden eerst ook open om in ieder geval te gaan bellen. Maar toen hadden ze mij dus opgezocht op internet... en toen zagen ze dus dat ik dus van Pont ben. Dat zagen ze op mijn LinkedIn. En toen zeiden ze van ja, met Pont... Dus zij wilden ook niet meewerken? Zij wilden ook niet meewerken. Dus, en dat is natuurlijk best wel lastig en ook best ingewikkeld... want wij willen gewoon alle verhalen laten horen. Maar wij krijgen eigenlijk dus niet echt de kans om onze intenties te laten horen... want we worden van tevoren eigenlijk al een beetje... Rens, nou ja, kom je nu gewoon vertellen dat je niks gedaan hebt vandaag? Dat je vandaag niet gewerkt hebt? Nou, gewerkt zeker wel, maar het spande er wel echt serieus om. Maar, kijk, het goede nieuws, of nou ja, goed nieuws is eigenlijk niet... maar er worden natuurlijk meer acties gevoerd. En onder andere... Je bent naar Saddam geweest, toch? Klopt, ja. Want afgelopen zaterdag was het in Westzaan was er al een protest. En deze zaterdag is er in Zaandam een protest. Want eigenlijk overal zie je die spanningen wel telkens weer opnieuw opkomen... van nou ja, over Zwarte Piet. Moeten we het wel doen, moeten we het niet doen? Nou, ik ben dus naar Zaandam geweest. Want ja, wij zien dus nu dat deze discussie best wel oververhit is in Volendam. Gezien onze reacties die wij vandaag kregen. Ik was dus benieuwd hoe dit speelt iets verderop in Zaandam. Hier zijn de pieten nog zwart. Is dat goed? Ja, ik vind het van wel. Maar het is eigenlijk een Turkse traditie. Hè? En dat hebben die buitenlanders verdraaid. Ja. Dus hij had er nooit problemen over gemaakt eigenlijk. Nee, ik denk dat het gewoon roetveegpieten moeten zijn. En dat de pieten zich daar niet zo druk over moeten maken. Ik begreep dat de pieten hier nog zwart zijn. Is dat waar? Ja. Nou ja, dan hebben ze lef. Vind ik. Voor mij hoeft het niet per se zwart te zijn. Als je aan het verhaal wilt houden, dan heb je het over roet. Dus dan zijn het wat vegen of zo. En dat vind ik prima. Maar al met al blijft het een kinderfeest. En doen we het met z'n allen omdat het leuk is voor de kinderen. En dat zou ik graag zo willen behouden, ja. Ligt het gevoelig hier? In mijn vriendenkring niet. Nee. Nee, ik snap ook niet dat ze er zo ophef over maken. Het is al zoveel jaar geleden. Waarin zal, denk je, het verschil zitten tussen Volendam en Zaandam? Heel veel mensen die ik daar spreek, die willen mij hierover niet te woord staan. Hier aan Zaandam wel. Oh. Waar zou dat verschil vandaan kunnen komen? Dat is de mentaliteit van de Volendammers, denk ik. Nee, die zijn nog meer op zichzelf dan wij. Ja? De Volendammer die wil dus niet zeggen... Blijf van Zwarte Piet af. Ze hebben er wel meer moeite mee, denk ik. Dat blijkt uit alles. Dus. Maar dat komt omdat ze daar te veel snuiven, denk ik. Nee, dat, ze... nou ja, dat is niet aardig. Ik dat geen heel Volendam achter je. Ja, dat geeft niks. Want volgens mij, zo groot is het niet. Maar ze hebben het nu al in het toilet en aan het afvoer... volgens mij is het hoogste percentage van drugs... wat ze daarin vinden van heel Nederland zo'n beetje. Dus misschien dat het daar komt, ik weet het niet. In de Volendamse viswinkel in Zaandam... Hoe kijken jullie eigenlijk aan naar de Zwarte Pieter discussie? Nee, dat ga ik even geen antwoord op doen. Waarom niet? Omdat het verbaasd dat zegt. Kun jij er iets over zeggen? Nee. Het meest gevoelig, ja. Ik heb het ook gemerkt dat het gevoelig ligt. Daarom kwam ik natuurlijk naar binnen. Maar weet je ook waarom het gevoelig ligt? Nee. Maar wel lastig om erover uit te spreken. Ja, Ik ben daar een uitspraak over. Bye. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Wexen. Oké. Okay. Joe. Ja, dat ligt gevoelig in zijn naam. Ook in Volendam enigszins gevoelig. Want ook sommige mensen die wij spreken, die willen... Ja, die lopen op eieren, die durven er niet over te praten. Wat ik wel met jullie nog wil bespreken, want het is bijna aan het einde van de uitzending, is Volendam, althans de Sinterklaascomité's, zijn om. Roetweg, Pieter. Wat gaat dit voor jullie worden? Kom ik zo bij jou, Jaap? Stefanie? Wat ga jij nu doen met Sinterklaas? Nou, ik heb het zo geregeld. Ik ken heel veel ex-Zwarte Pieten. En die komen gewoon bij mij thuis. Zwarte Piet spelen? Zwarte Piet spelen, ja. Is dat een beetje waar het heen gaat, Jaap? Een soort dat de twee Volendammen ontstaan? Parallele nou, Volendam, ja, één met Roetveeg, één met Zwarte Pieten? Die polarisatie had nooit mogen gebeuren. Het is nu eenzijdig, is het nu beëindigd door één club. En wat ik ook voorstel... Nou, wacht even, ja, want jij zegt elke keer de schuld van Kekau Zwarte Piet. Maar nee, het is nee, ook nee, wel nee, het Sinterklaascomité wat hier de keuze heeft gemaakt. Ik heb het over de comité's nu, hè? Ja, oh, sorry. Die hebben het eenzijdig beëindigd, hè? Excuus, ja. En er had een onafhankelijke partij, zoals onze gemeente... die had gezegd, mm-hmm. Oké, we houden dus een online enquête... van onder de inwoners van Volendam, van wat willen die nu? Dan leggen de mensen die nu nog voor Zwarte Piet zijn... zich er ook sneller bij neer. Maar die polarisatie, die heb je dan niet in de samenleving. Maar voel je die heel erg, die polarisatie hier nu? Nou ja, in mijn beleving, 90% die ik spreek, die is voor Zwarte Piet. Maar goed, je hebt altijd mensen die gaan de kindertjes erbij halen. Ja, dat denk ik al bij mij. Ja, dat is hartstikke gek. Want kinderen, die hebben dat denkvermogen van een volwassene niet. En ik snap dat ze dat wel zo bedoelen, maar... Ik heb in mijn kindtijd enorm ervan genoten. Ja, maar je hebt dus nu, wat Stefanie ook aangeeft... Hè, mensen die Zwarte Piet spelen bij de deur aan huis-aan-huis bezoekjes... Ja. Die alleen maar Zwarte Pieten nog leveren. En je gaat dus wel twee Volendammen hebben in november, december. Die wig is er nu tussen geslagen. Terwijl jullie normaal altijd hier... Een heel hecht dorp waren. Ja. En dat onze burgemeester nooit toe moeten laten. Die had gewoon moeten zeggen, ik neem nu het heft in handen. En ik ga een online enquête houden onder de inwoners. Wat willen die? Ja. En dan ben je van al het gezicht. Denk je dat het nog terug te draaien valt dan? Ja, dit is want voor dit de toekomst. Is al gebeurd. Dit volgend jaar is van zeker de Dam. Doen. Ja, dit is gewoon hartstikke zonde. Dit is gewoon, ik vind het heel erg jammer. Helemaal niks doen, zo denk ik dan. Ja. Dan heb je het sowieso al verloren. We hebben echt nog 10 seconden, Cor. Mag ik een klein anekdote nog nou, zeggen? Nou ja, in 10 seconden. NNC, Kick-out Zwarte Piet. Het wordt een actiejaar, zei Kick-out Zwarte Piet. Ja. Dat kunnen ze krijgen. Oh, er gaan acties komen. Dat zeggen we. Cor, Stefanie, Jaap, dank jullie wel. Bedankt. Morgen zijn we hier natuurlijk weer. Dan zit Meerte hier en dan gaan we op die Volendamse aard. Waar zit dat dan in? Ster. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui... en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het mooie Tenerife. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Tenerife of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been?